Kojona, a miejscowe zaczerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak. Zmarła królowa soulu Aretha Franklin. Koniec akcji, ratownicy nie znaleźli dwojga poszukiwanych dzieci, które fale porwały w Darłówku. Władze Włoch apelują o wpłaty pieniędzy na pomoc ofiarom katastrofy pod Genułą. W wieku 76 lat zmarła Aretha Franklin, piosenkarka jazzowa. Od 2010 roku chorowała na raka. Nazywano ją królową soulu, wspomina dziennikarz muzyczny Trójki, Marek Niedźwiecki. Cudowna kobieta, fantastyczny głos. Nie bała się próbować śpiewać muzyki rockowej. Śpiewała z Mickiem Jaggerem, śpiewała piosenki Bruce'a Springsteena. No, ale przede wszystkim zapamiętamy ją jako bardzo charakterystyczny głos muzyki soulowej. Była bezsprzecznie królową tej muzyki, a cudownie poruszała się w różnych klimatach. Śpiewała też jazz i śpiewała bluesa. Będziemy pamiętać jej przeboje. Takie jak Natural Woman i Respect. Piosenkarka została uhonorowana 18 nagrodami Grammy, a jej 25 krążków uzyskało status złotej płyty, sprzedała ponad 75 milionów płyt. Datę wyborów samorządowych poznaliśmy dwa dni temu, to 21 października, więc kampania wyborcza oficjalnie trwa. Radni warszawskiego klubu PiS kontynuują akcję Ratusz Rafała, dotyczącą osób zaangażowanych w kampanię Rafała Trzaskowskiego. Z kolei sztab PO i Nowoczesnej zapowiedziały, że będą odkrywały karty dotyczące kampanii kandydata Zjednoczonej Prawicy Patryka Jakiego. Przedstawiający się jako kandydat niezależny były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz krytykuje propozycję Jakiego i Trzaskowskiego. Według działaczy PiS w kampanii Rafała Trzaskowskiego jest zaangażowany radny Ursusa Robert Faliszewski, który łączył mandat radnego z działalnością w klubie dotowanym przez dzielnicę. Czy chcemy takiej Warszawy, czy chcemy takiego ratusza? Ratusza, gdzie cały czas panuje kolesiostwo, kumoterstwo, oczywiste konflikty interesów, o których mówią i politycy Platformy, nawet gazety niesprzyjające rządowi, o których mówią sądy. Czy chcemy takiego ratusza z konfliktem interesów? To jest przykład z Ursusa. Z kolei sztab PO i Nowoczesnej pyta, czy Dariusz Matecki, znany z prowadzenia prawicowych stron w internecie, pracował lub pracuje w resorcie sprawiedliwości. Sztab Rafała Trzaskowskiego porównuje zespół Patryka Jakiego do talii kart. Poseł PO Cezary Tomczyk zapowiada, że będą prezentowane kolejne osoby. Niektóre z kart w talii warszawskiej kampanii Patryka Jakiego są znaczone. W trakcie akcji będziemy odkrywali przed Państwem kolejne karty. Niektóre z tych kart zostają specjalnie i w sposób cyniczny użyte na użytek kampanii, ale te karty muszą być obnażone. Jacek Wojciechowicz uważa z kolei, że zarządzanie miastem jest dla fachowców, a nie dla polityków partyjnych. Pan Rafał Trzaskowski jest kandydatem, który można by po jego obietnicach powiedzieć, już był prezydentem. Ponieważ wszystkie albo większość jego propozycji to są propozycje te, które już zostały dawno zrealizowane albo były dawno przedstawiane. Nie ma w tym żadnej wizji, nie ma w tym niczego nowego. Pan Jaki jest prezydentem, który być może kiedyś będzie, za jakieś 20 lat, bo wszystkie jego propozycje to są propozycje na 20-25 lat do przodu. Wybory samorządowe w niedzielę 21 października, druga tura 4 listopada. Koniec akcji. Ratownicy nie znaleźli dwojga poszukiwanych dzieci, które fale porwały w Darłówku. Decyzja o jej kontynuowaniu ma zapaść jutro. Przeszukaliśmy duży odcinek, praktycznie wszystko, co było możliwe. Myślę, że gdyby te ciała tam były, to byśmy je znaleźli, powiedział Krystian Głyżewski-Nurek, koordynujący akcję. We wtorek po południu na plaży w Darłówku matka zgłosiła zaginięcie trojga dzieci, chłopców w wieku 14 i 13 lat, także 11-letniej dziewczynki. Według policyjnych ustaleń kobieta miała na chwilę spuścić je z oczu, wychodząc z najmłodszym dzieckiem do pobliskiej toalety. Jeszcze we wtorek ratownicy wyciągnęli z morza 14-latka. Chłopiec nie przeżył. 500 000 000 euro na pomoc ofiarom katastrofy pod Genułą. Wicepremier Włoch Matteo Salvini zaapelował do firm zarządzających autostradami, by wpłaciły pieniądze na pomoc ofiarom. Na skutek runięcia wiaduktu na autostradzie zginęło co najmniej 38 osób. Jeśli rząd wczoraj przeznaczył na natychmiastową pomoc 5 milionów euro, to na ich miejscu położyłbym na stole 500 000 000 na pomoc rodzinom ofiar miastu. Mieszkańcom Genui. Matteo Salvini dodał, że spółki te w ubiegłym roku otrzymały ponad 3 000 000 000 euro opłat za przejazd autostradą, a ich czysty zysk przekroczył 1 000 000 000 euro. To był serwis Trójki. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Dajmy im jeszcze szansę. Nasze kluby grają dziś rewanżowe mecze w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Jak pamiętamy, piłkarze Legii, Jagiellonii i Lecha przed tygodniem, mówiąc kolokwialnie, dostali w plecy i teraz będą próbowali odrobić straty. Legia po kompromitacji z Dieu de Lange i porażce u siebie 1-2 do Luksemburga udała się z mocnym postanowieniem zmazania plamy, mówi Arkadiusz Malarz. Szacunek mamy do przeciwnika, ale przyjechaliśmy w jednym celu tutaj, awansować i koncentracja, przygotować się, przede wszystkim nastawić głowy. Przeczyściliśmy troszeczkę głowy tym zwycięstwem w Gliwicach. Jaga przed tygodniem przegrała z Gandawą 0-1 i z Belgii może być piekielnie trudno wrócić starczą. Bartosz Kwiecień jednak wierzy w pozytywny obrót spraw. Każdy z nas jest ambitny i jakbyśmy mieli tylko tak sobie gadać, że wierzymy, to bez sensu jest wychodzić. Każdy z nas wierzy, każdy z nas chce zrobić ten awans, bo to jest nie tylko szansa dla klubu, ale dla poszczególnych zawodników życiowa szansa i na pokazanie się w Europie i na pewno na to będziemy pracować. To jeszcze wątek poznański. Lech u siebie spotka się z Henkiem. Po porażce 0-2 szanse na awans ma niewielkie. Innego zdania jest trener Iwan Dziurdziewicz. Drużyny przegrywali po 4-0, 4-1 i potem się po prostu losy meczów nagle odwracały. Dlaczego nie będzie możliwe w tym meczu, w którym mamy tylko dwie bramki w plecy? Jesteśmy zmotywowani, to jest piłka nożna. Na pewno zrobimy wszystko, żeby nam się udało. I teraz ważna informacja dla kibiców. Legia gra o 20:00 i jej spotkanie pokaże Telewizyjna Dwójka oraz TVP Sport. Lech zaczyna o 20:15 i to spotkanie będzie transmitować Polsat Sport. Zaś mecz Jagiellonii od 20:30 będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra. Pozostając przy futbolu, teraz o spodziewanym spadku w rankingu FIFA naszej reprezentacji. Biało-czerwoni po nieudanym mundialu zlecieli na łeb, na szyję z miejsca 8 na 18. Jeszcze bardziej spektakularne tąpnięcie zaliczyli Niemcy. Z pozycji lidera osunęli się na miejsce 15. Prowadzą świeżo upieczenie mistrzowie świata Francuzi przed Belgami i Brazylijczykami. Na czwartą pozycję z 20 awansowali Chorwaci. Kończymy Formułą 1. Carlos Sainz od przyszłego sezonu będzie kierowcą McLarena, poinformował brytyjski zespół. Hiszpan obecnie jest członkiem ekipy Renault, a w McLarenie zastąpi Fernando Alonso. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny, a o bieganiu już za kwadrans. O pogodzie, o tym, co czeka nas jutro już teraz. Zachmurzenie małe i umiarkowane na Podkarpaciu, w Karpatach, na Roztoczu okresami wzrastające do dużego i tam miejscami przelotne opady deszczu, a na południu województwa podkarpackiego także burze. Temperatura maksymalna jutro od 25-26 stopni, tyle na północnym wschodzie, na krańcach wschodnich, 27-29 w głębi kraju, do 30 nawet na krańcach zachodnich oraz na Śląsku Dolnym i Opolskim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Im większa wydajność, tym większa oszczędność w MediaMarkt. Kupując laptop lub komputer PC z procesorem Intel, zyskujesz nawet do 400 zł. Oferta ważna również w sklepie internetowym i w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Królowa odeszła w Detroit w wieku 76 lat. Zmarła Aretha Franklin. Wczoraj specjalnie, wiedząc, że Aretha Franklin odchodzi, specjalnie obejrzałem sobie jeszcze raz któryś tam raz. Blues Brothers. Specjalnie, żeby posłuchać właśnie tej piosenki, tego filmu. Good. driving around every day playing games and chasing scores. Trying to make other people lose their mind. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, think, think about what you're trying to do to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Think, think. But you're not gonna let yourself be free. You need me, need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, yeah. Think about it, baby. What's trying to do to me? No pewnie, że będzie nam jej brakowało. Na szczęście zostało tyle muzyki. Więcej Aretha Franklin także przed 19 w programie trzecim Polskiego Radia. Już 12 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. W tej chwili już robią za nas niemal wszystko. Sprzątają, uprawiają warzywa, produkują samochody. Mogą także grać na instrumentach. Chodzi o roboty. Studenci Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej skonstruowali robota, który nie przypomina człowieka, ale gra na ukulele. Robot jest zbudowany głównie z drewna. Stworzyliśmy całą konstrukcję, która trzyma robota ze sklejki. Student Akademii Górniczo-Hutniczej i współtwórca UKU Robota Mateusz Guzik. Zaprojektowaliśmy wszystkie części, następnie wytworzyliśmy je, sami to robiliśmy w warsztacie. Poskładaliśmy całego robota, no i robot składa się z dwóch głównych części, to znaczy jedna część odpowiada za szarpanie strun, druga część odpowiada za przyciskanie strun. Wszystko jest sterowane za pomocą elektroniki. No a cała konstrukcja jest nabudowana na gitarze, ukulele. No i w ten sposób możemy uzyskać efekt grania przeróżnych melodii i dźwięków. Robot działa w ten sposób, iż należy go podłączyć najpierw oczywiście do źródła zasilania. Współtwórca UKU Robota Adrian Gołąb. Następnie musimy uzyskać połączenie Bluetooth między laptopem a naszym robotem. Kiedy uzyskamy to połączenie za pomocą naszej autorskiej aplikacji desktopowej, możemy przesyłać bezpośrednio z laptopa komendy do robota, co skutkuje tym, iż możemy zagrać na nim pojedyncze dźwięki, akordy bądź też całe utwory. Czy taka muzyka ma duszę? No, pewnie gdybyśmy posłuchali zespołu Kraftwerk dzisiaj. Dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Stelmach. No to odpowiedź byłaby jasna. Musi mieć duszę, dlatego że owa dusza pociągnęła za sobą rzeszę muzyków, którzy z tej muzyki, ich muzyki, jej pierwotnej, pierwszej, korzystali, z której czerpali i dla których była inspiracją. Myślę, że maszyna wtedy nie ma duszy, kiedy trafi na bezdusznego człowieka, który ją wykorzystuje tylko i wyłącznie merkantylnie i tak naprawdę ma takie podejście. Na zasadzie wcisnę jeden klawisz, samo się zrobi. No pewnie, że ma duszę. Trójkowy dziennikarz i muzyk Dariusz Pieruk. Jeżeli robot gra na ukulele, jeżeli byłby to robot o dużych ustach, który grałby na saksofonie, czy jeżeli byłby to robot grający na koncertowym fortepianie, za każdym razem tego robota ktoś musi zaprogramować. Żywy człowiek, który przecież ma tą duszę, więc ten robot ma tyle tej duszy, ile dał mu twórca robota właśnie, albo muzyk, który robota zaprogramował. Wyobrażasz sobie koncert, gdzie są te roboty i trzymają instrumenty i nie ma człowieka? Nie, wydaje mi się, że to już jest bardziej performance, jakaś instalacja niż koncert. No przyznam szczerze, ja mówię tylko za siebie. Trudno byłoby mi stać za barierkami, patrzeć na scenę, na której robot DX8 łamane przez 26, łamane przez P54 wygrywa jakąś melodyjkę, on jest zaprogramowany. No bo co, no nie ma szansy nawet się pomylić. Nie ma nawet miejsca na zwyczajny, normalny błąd, który tak naprawdę koreluje z publicznością. No a ta maszyna, proszę sobie wyobrazić, potrafi zagrać melodię m.in. z Władcy Pierścieni, z Ojca Chrzestnego, z Piratów z Karaibów, a o duszę muzyki, no właśnie też takiej przygotowywanej czy odtwarzanej przez robota pytała Anna Rokicińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 17, a ja państwa pytam, co państwo na protesty kierowców ciężarówek i co na to, że ostatnio są zastrzeżenia co do tego, że wyprzedzają nami w miejscach, na takich odcinkach autostrad, gdzie to jest niedozwolone? Zauważyłem ciekawą rzecz. Kierowcy ciężarówek zaczęli jeździć przepisowo. Po prostu nie wyprzedzają na zakazach, wyprzedzają, robią co sprawie i to jest super. Nie wiem, przeciwko czemu chcą protestować. No, cały czas trwa ta akcja TIR, akcja drogówki, która to dokładnie weryfikuje. Pan Krzysztof pisze, TIRy mają limity prędkości i tachografy. Nie ma żadnego uzasadnienia, by się wyprzedzały. Równo, przepisowo, sznureczkiem, tyle w temacie. Miałam 30 lat prawo jazdy, przez 15 lat pracowałam jako przedstawiciel i robiłam po 3-4 tysiące miesięcznie kilometrów. Przez wiele lat jeździłam CB Radiem i chciałam powiedzieć, że zawsze mogłam liczyć na kierowców tirów, jeżeli chodzi o jakąkolwiek pomoc, o uprzedzenie, o robotach drogowych, o jakichś wypadkach. A więc jak sami państwo słyszą, zdania w tym temacie są podzielone. Biegam, bo lubię, o tym za chwilę. Krzysztof Łoniewski już za moment, a teraz piosenka, przy której w ubiegłym tygodniu biegało się państwu najlepiej. Don't shake hands. Proszę nie klaskać, prosi zespół Camp, to z biegowej listy przebojów 17.20. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. W studiu ponownie Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry raz jeszcze. Dziś w Biegam, bo lubię, o tym, czym są i co dają wybiegania, jak nie opaść z sił na długich treningach, co jeść w biegu, żeby mieć energię i przygotować się na przykład do biegu niepodległości. O tym wszystkim opowie Paweł Kępa z magazynu Runner's World Polska. Żeby wystartować w jesiennym biegu, na przykład w biegu niepodległości, trzeba wykonać kilka wybiegań, oprócz oczywiście krótkich i nieco intensywniejszych treningów. Co to są te wybiegania? Jest to bardzo wolny bieg na dłuższym dystansie niż ten wykonywany zwykle w tygodniu. Biegniemy w wolnym tempie i z zachowaniem niskiego tętna. Dla początkujących będzie to tempo w zasadzie na granicy marszu. Taki bieg trwa ponad godzinę do dwóch i nie chodzi tu o kilometry, ale o czas wysiłku. Takie treningi wykonuje się raz w tygodniu, najlepiej w weekend. Trzeba biec na dużym luzie, bez spinania się. Co dają takie wybiegania? No, budują przede wszystkim wytrzymałość, adaptują ciało do dużego wysiłku, a przy tym no, myślę, że odstresowują. Ale z wybieganiami jest tak jak z długą podróżą samochodem. No, musisz zatankować, żeby połykać kilometry. Najlepiej więc zjeść normalny, niezbyt ciężki dla żołądka posiłek, ale z przewagą węglowodanów, czyli makaronu, ryżu, ziemniaków, na 2-3 godzin przed biegiem. W czasie biegu ważne, żeby popijać izotonik, wodę, no i przegryzać też suszone owoce, na przykład rodzynki, lub zjeść powoli żel energetyczny. No, trzeba jeść, nie jak opadniesz z sił, tylko już kilkanaście minut po starcie. No, wszystko po to, żeby dostarczyć energię w czasie treningu i przyzwyczaić żołądek do jedzenia w czasie biegu. Niektórzy mówią, że wybiegania są nudne. No, wcale nie zgodzę się z tym. Ja na przykład słucham wtedy audiobooków. Kilometry wtedy połyka się błyskawicznie. Mówił Paweł Kępa. Audiobooki to jest absolutnie świetny pomysł. Prawda? Tak, na wybiegania. Coś znalazł. Coś i dla ciała, i dla ducha przy okazji. Człowiek ma wtedy takie poczucie, że wykorzystuje ten czas naprawdę w najlepszy z możliwych sposobów. Też tak uważam i do tego wszystkiego, o czym też wspominał Paweł, przecież na takich długich wybieganiach nie biegniemy szybko, więc jakoś super nie męczymy. Jest czas, żeby się zastanowić. Nad życiem, tak. A jeśli jeszcze biegasz w dodatku w jakichś przepięknych okolicznościach przyrody, w jakimś pięknym lesie, to jeszcze dodatkowe przyjemności. Robi się wtedy magicznie, a teraz już czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Brubeck, polski producent termoaktywnej bielizny i odzieży sportowej. Brubeck, your bodyguard. Dziś do wygrania zestaw odzieży biegowej marki Brubeck albo dla pani, albo dla pana. W jego skład wchodzą dwie bluzy, dwie koszulki, spodnie, bielizna biegowa i komin też biegowy, rzecz jasna. Wartość zestawu to 700 zł brutto. Dołączamy do niego ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy i ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowem wybieganie. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73 533. Koszt SMS to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej, a rozwiązanie konkursu po godzinie 17.30. Jeżeli chodzi o zaproszenia biegowe, to przypominamy, że w najbliższą sobotę będzie można podbiec pod na szczyt, właściwie będzie można wbiec na szczyt Wielkiej Krokwi w Zakopanem, tak. Co Red Bull 400 nazywa się ta impreza, ale tutaj zaczytuje się, chyba już nie ma wolnych miejsc, natomiast na pewno będzie można kibicować. Wstęp dla kibiców jest wolny. Zawodnicy biegną, czy w zasadzie już się wdrapują od podnóża skoczni na sam szczyt Wielkiej Krokwi. Także po rozbiegu skoczni, oczywiście odpowiednio zabezpieczonym. Ciekawa impreza. I to prawie wszystko, prawie, bo nie zapominamy o biegaczach z mapą. Najlepsi zawodnicy odpoczywają po Mistrzostwach Świata. Brylowali Skandynawowie, Szwajcarzy i Rosjanie, Polacy, wśród których najlepiej wypadli Aleksandra Hornik oraz Bartosz Pawlak i Piotr Parfianowicz. Na razie nie walczą jeszcze o miejsca w ścisłej czołówce, ale z pewnością jest to grupa, która w ciągu kilku sezonów ma szansę do tej czołówki aspirować. Na krajowym podwórku zaś nadal intensywny sezon letni. W najbliższy weekend to czas, w którym polscy biegacze na orientację wybierają się nad morze. Już w ten weekend rusza 3-dniowy Puchar Bałtyku, który rozgrywany będzie w Puszczy Darżlubskiej, niedaleko Pucka. Tydzień później kolejne 3-dniowe zawody, tym razem Grand Prix Pomorza w Gdyni. Krzysztof Łoniewski, dziękuję. Bardzo dziękuję. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. 17.26, już prawie czas na piosenkę dnia. To Joe Strummer, Rose of Erin. I taka dzisiaj trójkowa piosenka dnia. To Joe Strummer. Zbliża się 17.30. Ekonomia w trójce. W studiu Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Instytucje odpowiedzialne za ochronę konsumentów nie broniły dostatecznie praw kredytobiorców, wynika z opublikowanego dziś raportu Najwyższej Izby Kontroli. Banki wykorzystały słabości instytucji państwowych i stosowały niedozwolone postanowienia w umowach. Sprawie przyjrzał się Karol Tokarczyk. Instytucje państwa działały zbyt wolno i niedostatecznie, wyjaśnia prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Dzięki słabości systemu ochrony konsumentów banki uzyskały korzyści wynikające ze stosowania niedozwolonych postanowień umownych. Wiceprezes organizacji Stop Bankowemu Bezprawiu Marek Grzewuski powiedział, że jego organizacja podziela wątpliwości Izby. I w zasadzie potwierdza nasze wcześniejsze tezy. Necenzurowanym są działania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Obie instytucje odpierają te zarzuty. Rzeczniczka UOKiK-u Małgorzata Cieloch mówi Polskiemu Radiu, że urząd nie zgadza się z oceną Najwyższej Izby Kontroli. Problem kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka to jest problem banków, które udzielały tych kredytów konsumentom. Na koniec ubiegłego roku w Polsce obowiązywało ponad 583 tysiące umów na kredyty indeksowane bądź denominowane w walutach obcych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. NIK zbadała system ochrony kredytobiorców walutowych między 2005 a 2017 rokiem. Kredyty były popularne m.in. ze względu na niższe oprocentowanie. Klienci zawarli blisko milion takich umów. Ich wartość w szczytowym okresie sięgnęła niemal 200 miliardów złotych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczyna nabór wniosków do tzw. programu mostowego. Państwowe dofinansowanie może sięgnąć 80% kosztów inwestycji. Na początku sierpnia minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński mówił, że rząd rekomenduje budowę 21 przepraw. Chciałbym, żeby nie mniej niż 20 do 30 takich obiektów mostowych zostało w ramach programu zrealizowanych. To zależy oczywiście od dostępności środków, bo w tej chwili mamy 2,3 miliarda złotych. Jest to kwota budżetu uzgodniona z Ministerstwem Finansów i z panem premierem. Wnioski będą zbierane do 29 marca przyszłego roku. Mogą je składać wszystkie samorządy poza miastami na prawach powiatu. Rząd rekomenduje budowę 5 mostów na Wiśle i Warcie, 4 na Odrze, 2 na Bugu i 5 przepraw na mniejszych rzekach. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadek. Indeks największych spółek stracił 0,47%. Kursy walut. Frank szwajcarski kosztuje 3,81 zł, euro 4,30 zł. Za dolara musimy zapłacić 3,78 zł, a funt brytyjski kosztuje dziś 4,80 zł. Dzisiaj w nocy raczej nie powinno padać, zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, chłodniej na Podlasiu i w miejscowościach podgórskich, tam od 10 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. To już jutro ma się rozpocząć protest kierowców ciężarówek. No to ma być pewien rodzaj odpowiedzi na akcję policji. Akcja policji TIR. Chodzi o to, by sprawdzać, czy tirowcy przede wszystkim na autostradach nie wyprzedzają tam, gdzie jest to zakazane. W odpowiedzi jutro kierowcy ciężarówek będą jeździć niezwykle wolno. To ja nie wiem, czy tak można powiedzieć. Niezwykle wolno. Przepisowo 69 km na godzinę. Co państwo na to? 227@polskieradio.pl 71335. Walczy temu, co mą duszę. bez kresy. Kto by tę jasność nieskończoną ściemnił, którą mi w duszę jadę wszelkim przesyt. Kto by mnie ściągnął w życie zapomnienia, kto by mnie z ziemią związał byle więzem szczęścia czy smutku, rozkoszy cierpienia. Gdybym miał kogoś, potęgą bym stężał, zerwałbym gwiazdy spod niebios kopuły. Złoty krąg słońca zawróciłbym z drogi i blaski jego, co mi życie struły, rzuciłbym w triumfie pod nogi, pod nogi. Pieśni bym wyśpiewał, jak pieśni nad pieśniami, temu, co nie wie, co nie czuje zwleka. Chyba chwalczy temu, co mą duszę, Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił w człowieka. Dwa, dwa i siedem trójek. Co państwo myślą w sprawie zachowania kierowców ciężarówek, głównie na autostradach? Jadę autostradą z Gdańska, więc jechałem A1. W tej chwili jestem na A2. W momencie, kiedy państwo o tym mówicie, na 380 km w stronę Warszawy, dwóch panów w samochodach ciężarowych wyprzedzało trzy samochody ciężarowe. Jechałem za nimi. Prawym pasem samochody poruszały się z prędkością 90 na godzinę, lewym pasem ci, którzy wyprzedzali, mieli 92, 93. Trwa to naprawdę w nieskończoność. Ja akurat jestem na wakacjach, nigdzie mi się nie spieszy, ale takie spowolnienie prawego pasa powoduje, że robią się takie koreczki w granicach kilku kilometrów. Oddajmy także głos drugiej stronie. Pan Dawid pisze, od lat jeżdżę ciężarówką po Europie, od 3 lat w Wielkiej Brytanii. Nasi decydenci mogliby stąd brać przykład. Na całej wyspie znam ze 3 krótkie odcinki autostrady z zakazem. Rozwiązaniem na poprawę bezpieczeństwa jest budowa trzeciego pasa i obniżenie tej maksymalnej prędkości do 120 km na godzinę, a nie utrudnianie nam pracy i powrotów do domów po tygodniach w trasie. Jazda autostradą, pisze pan Dawid, powinna być płynna, a nie wyścigowa. Pozdrawiam. Pan Dawid z autostrady M5 w Wielkiej Brytanii. Szerokiej drogi, panie Dawidzie, jest i kolejny telefon. Jestem również zawodowym kierowcą i obserwuję, jak to wygląda w Europie. I ciekaw jestem, jaki procent tych kierowców, którzy protestują w Polsce po wjechaniu na Słowację, gdzie jest permanentny zakaz na autostradzie wyprzedzania, jedzie grzecznie. Bo ja widzę tych kierowców i oni jadą grzecznie na Słowacji. Dlaczego? Bo jest duża kara w euro i tam można. W Polsce każdy robi to, co chce. Nie rozumie tego. To przecież chodzi o bezpieczeństwo. To przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo i o to bezpieczeństwo powinniśmy zadbać, o to do państwa apeluję. 227371335 zd@polskieradio.pl. A właśnie przypomniało mi się, konkurs biegowy jeszcze trzeba rozstrzygnąć. Pani Kasia dzisiaj wygrywa. Wybieganie, najlepsze na miłosne rozstanie. Taki tekst dzisiaj wygrywa, taki SMS pani Kasiu. Bardzo serdecznie gratulujemy. Pani Katarzyna z Gdańska dzisiaj otrzymuje naszą nagrodę. A to już artystka, która dzisiaj obchodzi swoje okrągłe urodziny. Pamiętają państwo to nagranie? No pewnie, że pamiętamy. Frozen, Madonna w Trójce. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is a bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Jubilatka w programie trzecim Polskiego Radia Kwadrans. Do 18:00 w studiu jest już Mariusz Krzemiński jako goście. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dzisiaj gośćmi Pulsu Trójki są profesor Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. W studiu w Lublinie Krzysztof Hetman, eurodeputowany Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko z pięknego Lublina. Dzień dobry raz jeszcze. Pan prezydent Andrzej Duda dzisiaj zawetował zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego, mówiąc, że to nie jest dobra zmiana. Panie pośle, zwracam się do pana, panie profesorze. Jest pan zaskoczony decyzją pana prezydenta? Ta decyzja była zapowiadana już od kilku dni, aczkolwiek gdyby pan prezydent podpisał tę ustawę, byłoby to o wiele lepsze rozwiązanie. To było uproszczenie ordynacji wyborczej, likwidacja tych latających po Polsce mandatów, które powodują, że wyborcy nie wiedzą, ilu swoich przedstawicieli wybierają. Jakby skutkiem ubocznym tego likwidacji tych latających mandatów było przypisanie do konkretnych okręgów wyborczych, których w zasadzie nie zmieniano, konkretnej wynikającej z liczby mieszkańców, liczby osób już wybieranych do Parlamentu Europejskiego. To było dobre rozwiązanie. Pan prezydent przyjął inną optykę. Musi także podejmować decyzje na podstawie innych interesów społecznych, a także interesu własnego. Mhm. PSL był jedną z tych partii, która wnioskowała, apelowała o to weto razem z kilkoma innymi ugrupowaniami, tymi, jak to się mówi, mniejszymi. Panie pośle, w PSL-u dzisiaj szampany otwarto z racji tego, że pan prezydent przychylił się do propozycji, do sugestii PSL-u? Nie, dlatego, że wszyscy z nas ciężko pracują, więc to nie jest czas na picie szampana. Natomiast w pełni zgadzamy się z decyzją pana prezydenta, do której go namawialiśmy. Nie tylko my, bo przecież taki blok ugrupowań, także instytucji, bo to był Klub Jagielloński, wszyscy uważali, że ta propozycja jest zła. I chciałbym tu powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że ta ordynacja wyborcza, którą mamy w tej chwili do Parlamentu Europejskiego, może nie jest doskonała i my się z tym zgadzamy. Natomiast ta propozycja, która została przegłosowana głosami posłów w Parlamencie Polskim Prawa i Sprawiedliwości, była o wiele, wiele gorsza, ponieważ tak jak to pan prezydent dzisiaj bardzo dobrze podsumował, nie dawała reprezentatywności Polakom, jeśli chodzi o swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. I naprawdę nie chodzi tutaj o Polskie Stronnictwo Ludowe, tylko o zdrowe, jasne zasady, bo jeśli ta propozycja miała być w czymś lepsza, to była tylko lepsza dla Prawa i Sprawiedliwości, może jeszcze dla innego dużego ugrupowania na naszej scenie politycznej. Natomiast wydaje mi się, że pan prezydent Duda dostał takie przyzwolenie na to weto, ponieważ ktoś się kapnął Prawie i Sprawiedliwości już po tym, jak ta ordynacja wyborcza została przegłosowana, że rodzi to tylko i wyłącznie wielkie problemy dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo ja jestem przekonany, że pierwszy zamysł był taki, aby spacyfikować sobie wszelkiego rodzaju oddolne ruchy w Zjednoczonej Prawicy, jeśli chodzi o kwestie poparcia ojca Rydzyka, żeby nikomu nie przyszło do głowy wystawiać jakiejkolwiek swojej własnej listy poza listą Prawa i Sprawiedliwości do wyborów europarlamentarnych. Z tego powodu zaczęła się burza i po stronie prawicy, a ponadto niektórzy politycy Prawa i Sprawiedliwości dostrzegli wielkie niebezpieczeństwo, że cała opozycja będzie zmuszona się zjednoczyć i krótko mówiąc, takie zjednoczenie mogłoby spowodować lanie dla PiS-u w wyborach do Europarlamentu, a jak już by się powiedziało to A, to niewykluczone, że w wyborach do polskiego Sejmu znowu cała opozycja by się zjednoczyła. Panie pośle, to dwie kwestie, korzystając już z tego, że padł ta sugestia, że tutaj mogło dojść do, kolokwialnie rzecz mówiąc, ustawki. Czy faktycznie taka ustawka miała miejsce? No i dwa, czy bo tutaj nawet z eksperty, z wyliczeń wynikało, czy obliczeń Klubu Jagiellońskiego, że no to blokowanie na podstawie tych nowych przepisów mogłoby się okazać nie do końca korzystne, chociażby dla Prawa i Sprawiedliwości, bo zjednoczona opozycja, tak to nazwę, tak ten blok ewentualny, no mogłaby wyprzedzić w tych wyborach i zyskać więcej mandatów niż Prawo i Sprawiedliwość. Żadną tak zwaną ustawką nie mamy do czynienia. Cały czas prosiliśmy pana prezydenta o podpisanie tej ustawy, która zawiera dobre rozwiązania. Natomiast jeśli mówimy o tych wyliczeniach, czy dokonywanych, czy to przez Klub Jagielloński, czy to przez inne ośrodki, to ja się tak zastanawiam, jako z wykształcenia zarówno i prawnik, i politolog, Kto wziął na siebie odpowiedzialność tak nierzetelnych analiz? Ten tak zwany, w cudzysłowie, rzeczywisty próg wyborczy to jest coś, co nie istnieje. Tego nie można z góry wyliczyć. To nie jest kategoria prawna. To jest kategoria takiej zabawy politologicznej, kiedy już po wyborach patrzy się, jaki wynik miała najsłabsza partia, która uzyskała w danych wyborach mandaty. Natomiast kiedy mamy do czynienia z ordynacją, no to są układane listy, zawierane koalicje, bądź nie, tworzone nowe ugrupowania, bądź nie. Mamy do czynienia z wieloma różnymi innymi zależnościami, które powodują, że wynik wyborów może być różny i tego się absolutnie z góry nie da przewidzieć. Ja się staram racjonalizować decyzję pana prezydenta. Z pewnością pan prezydent jako prawnik, osoba także no, mająca bogate doświadczenie publiczne, wie, że tutaj nie było żadnego zagrożenia podniesieniem tego tak zwanego rzekomego rzeczywistego progu wyborczego, więc sądzę, że pan prezydent po prostu postanowił poszerzyć swój elektorat. No rozumiem, że teraz pan poseł Hetman będzie głosował na pana prezydenta, jego koledzy również. No poszerzył sobie płaszczyznę pan prezydent wsparcia. Czuję tutaj, słyszę tutaj jakby zadowolenie w głosie pana posła, natomiast odnosząc się do tej jakby koalicji, która mogłaby mieć miejsce, ja myślę, że to byłoby zjawisko ze wszechmiar korzystne. Widzimy już, co dzieje się z Nowoczesną po połączeniu się z Platformą Obywatelską, czy to po przytuleniu się do Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Schetyna ma taką cechę, że no tak w ciągu pół roku potrafi wyssać krew z każdego, kto jest jego partnerem. Więc inne ugrupowania się nosi, tak jak SLD czy PSL, nie garnęły się do tej koalicji. Natomiast gdyby się tam znalazły, to no źle im nie życzę, no tak po prostu po ludzku. Natomiast z pewnością ten twór byłby za chwilę o wiele mniejszy, choć nadal by egzystował. To w polityce nie jest tak, że koalicja jest zawsze sumą wyników poszczególnych ugrupowań, które się łączą. Bardzo rzadko daje większy, bezwzględny wynik wyborczy, najczęściej daje o wiele mniejszy. Panie pośle, powiedział pan, że te wybory potrafią być nieprzewidywalne. Tu mieliśmy już kilka lat temu, właściwie przy każdych wyborach są jakieś takie elementy zaskoczenia. I właśnie, panie pośle, zwracam się do pana europosła Krzysztofa Hetmana. No, czy z jednej strony takie domaganie się tego, że ta ordynacja może szkodzić mniejszym partiom, no, ma sens, no bo z drugiej strony no, takie wybory, szczególnie te do Parlamentu Europejskiego, pokazują, że te nieduże partie całkiem nieźle sobie w tych wyborach radzą. No, kiedyś Liga Polskich Rodzin jako ugrupowanie eurosceptyczne prawie 16%. Korwin, partia Janusza Korwin-Mikke też ponad 7%. Może PSL po prostu nie miał się czego bać. Wie pan, problem polega na tym, że mnie w ogóle nie jest po drodze z partią Wolność pana Korwina-Mikke, czy kiedyś nie było mi po drodze z Samoobroną, ale wyznaję zasadę, że są ludzie w naszym kraju, są Polacy, którzy na te partie polityczne, na tych liderów chcą głosować i muszą mieć prawo. Ale muszą mieć też zapewnione prawo do tego, aby ci ludzie przy jasnych zasadach reprezentowali ich w tych instytucjach, do których są wybierani. Natomiast ta propozycja, która została przegłosowana przez posłów Prawa i Sprawiedliwości, potwierdzona przez senatorów, takiej możliwości nie zapewniała ogromnej rzeszy Polaków, na co zwrócił zresztą pan prezydent Duda i tu chciałbym tylko zaprzeczyć, że niestety nie jest mi po drodze z panem prezydentem Dudą. Nie będę na niego głosował, jeśli oczywiście będzie kandydował na drugą kadencję. Natomiast jeśli wystartuje pan profesor Karski, to będę miał tutaj bardzo duży dylemat, co zrobić. Wracając do wyborów do Europarlamentu, zarówno w wyborach do Europarlamentu, czy do polskiego Sejmu, bardzo często te mniejsze ugrupowania dobrze sobie radzą i nie można po prostu Polakom odbierać możliwości oddawania na nich głosów i posiadania przez nich tej reprezentacji, czy to w polskim Sejmie, czy w Parlamencie Europejskim. Dobrze, chciałbym jeszcze zaznaczyć, że nie uważam, że to była ustawka. Nie uważam, że to była ustawka między PiS-em a panem prezydentem. Uważam, że jak zwykle PiS, jak jeździec bez głowy, procedował z tą nową ordynacją wyborczą, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Jak zwykle po tym, jak już to przeszło przez polski parlament, zorientował się, jakie będą dla nich złe konsekwencje i dlatego pan prezydent dostał zielone światło, aby to zawetować i to jest zarówno dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, czego nikt dzisiaj nie przyzna, że panowie, to z PiSu, ani pan prezydent, który pokazuje jakieś zręby swojej samodzielności. Idąc dalej, panowie, zapytam, no właśnie, co dalej, bo dzisiaj no, chociażby pan prezydent powiedział, że zmiany w ordynacji do Parlamentu Europejskiego są potrzebne, bo tą ordynację trzeba uporządkować, tam jest za dużo chaosu. No z drugiej strony pani Beata Mazurek, pani poseł Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, mówi dzisiaj, że no, koniec właściwie prac nad tą ustawą, skoro mamy weto, bo już chyba nawet czasu trochę brakuje, żeby cokolwiek zmienić przed najbliższymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zmiany przed wyborami mogą być wprowadzane do 6 miesięcy wcześniej, więc już jest mało czasu. Pani marszałek Beata Mazurek, rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości, przekazała informację, że już nie będziemy takich zmian tutaj w tym zakresie proponować. Pan prezydent miał możliwość podpisać dobrą ustawę, nie skorzystał z tej możliwości i to zamyka jakby bieg legislacyjny tej sprawy. Czyli będziemy musieli czekać do kolejnych wyborów? Mówię o wyborach parlamentarnych, żeby ewentualnie spróbować zmienić ordynację do Parlamentu Europejskiego? Znaczy szkoda, że tego się nie udało od samego początku. No, odbyły się do tej pory trzy wybory, natomiast od 2004 roku, natomiast od samego początku jakby postuluje się zniesienie tych latających po Polsce mandatów, które powodują tutaj ogromne zakłócenia w samym procesie wyborczym, a także no, są pewną jakby taką nieuczciwością wobec wyborców, którzy nie wiedzą, ilu swoich przedstawicieli wybierają. Zresztą tutaj chciałbym jednak wskazać na pewne odmienności w wyborach do Parlamentu Europejskiego i do parlamentów krajowych. W przypadku Parlamentu Krajowego to my, Polacy, wybieramy swoich posłów, swoich senatorów, obsadzamy w całości parlament. Natomiast w przypadku Parlamentu Europejskiego to jest w zasadzie taka nazwa ciała, które po części jest parlamentem, a po części nie jest. Tak naprawdę jakby z ogólnej teorii prawa międzynarodowego jest to zgromadzenie parlamentarne organizacji międzynarodowej. My nie wybieramy całego składu tego ciała. My wybieramy wyłącznie i tylko polską reprezentację do tego organu parlamentarnego. I w związku z tym dobrze jest, kiedy jest to delegacja działająca sprawnie, reprezentująca interesy naszego kraju. Ona ma nie decydować o wszystkim, tak jak polski parlament ma pełnię kompetencji w danym zakresie, tylko ma być jednym z komponentów całości, czyli w tym przypadku Parlamentu Europejskiego. Czas nam się kończy, to jeszcze bardzo to proszę, panie. Tak, dosłownie w dwóch zdaniach, żeby pan chciałem zapytać, czy pan jest za zmianami, jakie zmiany należy wprowadzić do tej ordynacji, tak jak Paweł powiedział pan prezydent, że coś trzeba zmienić. Dosłownie dwa zdania. Tak jak panu powiedziałem, absolutnie uważam, że ordynację można byłoby poprawić, ale słowa pani Mazurek pokazują tylko i wyłącznie to, że ta ordynacja była robiona pod siebie, czyli pod Prawo i Sprawiedliwość. Jak się nie udało zrobić pod siebie, to w ogóle nie będziemy tego poprawiać dla ogółu Polaków i dla tej pięknej idei, o której mówi pan profesor Karski, z którą się generalnie zgadzam. I tylko, że Prawo i Sprawiedliwość musi umieć usiąść i ze wszystkimi na ten temat porozmawiać, a tego nie potrafi zrobić. Tu musimy postawić kropkę. Tylko jedno słowo. Tutaj jedną rzeczą, która została zmieniona, to przypisanie ilości mandatów do ilości mieszkańców danego okręgu wyborczego. A wszystko inne jest prostą pochodną tego. Więc jeśli to zostało odrzucone, to już nie ma tutaj czego kończmy zmieniać. Już. Dziękuję serdecznie, bo już i tak czas nam minął. Gośćmi Pulsu Trójki byli profesor Karol Karski, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości i Krzysztof Hetman, europoseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy Dziękuję, bardzo. Pozdrawiam, do widzenia. Pozdrawiam również. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł.